یزور بھی زمانہ لوگوں کا گناہوں پر بے باک یعنی دلیر ہونا، کم عہدہ رکھنے والوں کو حقیر سمجھنا، ماتحت پر ظلم کرنا، اور ان گناہوں پر اصرار ہونے پر جب اصلاح کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان سب کے سب بخشے جائیں گے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ ہاں، گناہ پر دلیری جو ہے نا یہ ہلاکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے مسلمان بالآخر جنت میں جائیں گے، لیکن کم از کم یہ بھی تو آدمی سوچے کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان بھی تو برباد ہو سکتا ہے، اور یہ تو واقعی مطلب بزرگوں کے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ برے خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب ظلم بھی ہے، کہ جو ظلم کرے گا خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر بن جائے۔ یہ مطلب ساری بس غفلت کی باتیں، اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے، تکبر جو ہے اور ظلم ہے یہ اندھیرے ہیں، جہنم میں بھی اندھیرا ہے، جہنم میں روشنی نہیں، قبر میں بھی جیسے اندھیرا ہی اندھیرا، تو جو ظالم ہے وہ جہنم کا حقدار ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ سب مسلمان بچے جائیں گے یہ مطلب اس کی بے باکی ہے، جرأت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی متا فرمائے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو اسی باتوں سے بھی توبہ نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔